13। उसकी अदालत के दरवाजे पर तभी रक्त सनी दस्तकें पड़ने लगी। वो दस्तकों से परेशान था, परेशान नहीं पागल। और फिर दस्तकों पर दस्तकें। पश्चिमी सीमांत से AK-47 चीनी राइफल ने दस्तक दी। हथियार बनेंगे तो चलेंगे भी। उत्तर पश्चिमी सीमांत से भाग कर आए परिवारों ने दस्तक दी। उनकी आहों और कराहों ने दस्तक दी। अदालत ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम कश्मीर में हिंदू हैं, पर हिंदुस्तान में कश्मीरी कहलाते हैं। तभी उत्तर पूर्व से तड़तड़ाती एक गोली आई। उल्फा उग्रवादियों ने दस्तक दी। चाय बगान से ये दस्तक आई थी। तब तक सन 1984 की विधवाएं दस्तक देने लगी। दक्षिण से नक्सलपंथियों ने दस्तक दी। साथ ही मेहम चुनाव के 20 मुर्दे दस्तकें देने लगे। बटाला बस कांड की लाशें चीखने लगी। फिर लोकसभा ने दस्तक दी। पिछले एक साल में जो 10,000 लोग सांप्रदायिक दंगों में मरे थे, वे खड़े होकर शोर मचाने लगे। लोकतंत्र बहाली के समर्थक नेपाली शहीद दरवाजे और दीवारें पीटने लगे। लंका की लिट्टियों ने पीछे से दस्तक दी। कराची के दंगों में मारे गए लोग अभी खड़े ही थे कि उनकी कतार में ताजा मुर्दे शामिल हो गए। अदालत उनकी बात सुनती, उससे पहले सिमरनजीत सिंह मान तलवार लेकर आ गए। उसने तलवार से टहोका दिया। जामा मस्जिद से अब्दुल्ला बुखारी ने दस्तक दी। अगर बाबरी मस्जिद ढहाई जाएगी तो खून की नदियां बहा दी जाएंगी, इस शाही इमाम का ये ऐलान है। तब रिक्शे वाले ने अदालत के कुर्ते का कोना खींचते हुए कहा, शाह तो चले गए, शहनशाही खत्म हो गई, पर ये अब तक शाही इमाम बने कैसे बैठे हैं? दस्तकें देते हाथ हंस पड़े। अदालत ने ताकीद की, खामोश। हंसी तो खामोश हो गई, लेकिन दस्तकें तो खामोश नहीं होती। और अदालत के कोने में पड़े शहाबुद्दीन ने अपनी खांसी से दस्तक दी, जो इंडियन मुस्लिम नहीं, मुस्लिम इंडिया पत्रिका निकालते हैं और अपनी इंसाफ पार्टी का शव सीने से लगाए हुए थे। अदालत ने शहाबुद्दीन से पूछा, तुम यहां कैसे? इन दिनों मेरी हालत मुर्दों से बदतर है, मुझे कुछ कहना है। इतना कहकर शहाबुद्दीन फिर खांसने लगे। अदालत खांसी का उत्तर नहीं देती, लेकिन इस खांसी में बीमारी के जरासीम थे, इसलिए वो खांसी भी दस्तक बन गई थी। तभी दहाड़ दहाड़ कर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेता दस्तक देने लगे। राम जन्मभूमि मंदिर बन के रहेगा, बल्कि हम कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ के मंदिर को भी मुक्त करके दम लेंगे, लेखक की अदालत ने हुक्म दिया। अदालत की खिड़कियों और रोशनदानों को भी खोल दिया जाए, ताकि किसी दस्तक को आने में दिक्कत ना हो। ये ऐलान होते ही हिंदुस्तान मशीन टूल्स श्रीनगर के महाप्रबंधक HL खेड़ा का शव हाजिर हुआ। वो शव 6 गोलियों से छलनी था और खून से तरबतर। आते ही वो चीखने लगा, मुझे दोपहर 1:30 बजे मारा गया है। मुझे बटमालू इलाके में लाया गया, कार से उतारकर मुझे छलनी कर दिया गया। रूबिया सईद का बाप तो गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद था, क्या इस मुल्क में मेरा कोई बाप नहीं है? अदालत ने कहा, यह खेड़ा पागल हो गया है, इसे मालूम होना चाहिए कि जो लोग मुल्क को प्यार करते हैं उनका कोई बाप इस मुल्क में नहीं रहता। आदाब। एक और दस्तक पड़ी। अदालत ने मुड़ के कहा, आदाब, और आगे पूछा, आप कौन सी दस्तक हैं? जी, मुझे प्रोफेसर मुशीर उल हक कहते हैं, मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था, इससे पहले जामिया मिलिया दिल्ली में था। मैं इस्लामिक स्टडीज का प्रोफेसर हूं, मुझे आज शाम श्रीनगर के पाछिया बाग इलाके में मार दिया गया। ये आपके कंधे पर क्या लदा है? अदालत ने जानना चाहा। हुजूर, ये मेरे सेक्रेटरी अब्दुल गनी की लाश है, यह भी मेरे साथ ही मारा गया। तब तक पिछली तरफ बड़ी तेज दस्तकें पड़ने लगी। अर्दली ने अदालत को आकर बताया कि बड़ौदा गुजरात में हुए दंगों के मुर्दे दस्तक दे रहे हैं, उनमें एक अधमरा घायल भी है जो कभी भी मर सकता है। तो पहले उसे मरने दो, मेरे पास जिंदा या अधमरों के लिए वक्त नहीं है, मुझे मुर्दों से निपटना है। अदालत ने अर्दली को झाड़ दिया। अर्दली तमतमा उठा, अगर आप जिंदा या अधमरों की बात नहीं सुनेंगे तो मरने वालों की तादाद बढ़ती जाएगी, खून बटोरने से काम नहीं चलेगा। खून का खुला हुआ नल बंद कीजिए, ये लगातार बह रहा है। चुप! अदालत चीखी। मैं चुप नहीं रहूंगा। अर्दली को सियासत चुप करा सकती है या पुलिस, लेकिन आप लेखक होकर चुप करा रहे हैं मुझे। लानत है आप पर। अर्दली भभक उठा। अदालत ने अपनी गलती फौरन मंजूर की। मैं माफी चाहता हूं महमूद, लेकिन ये रोने की आवाज कैसी आ रही है? ये दस्तक तो मुझे परेशान करती है। ये बेगम मुशीर के रोने की आवाज है। लेकिन मुशीर साहब तो यहां खड़े हैं, कंधे पर अब्दुल गनी की लाश लादे हुए, ये तुम्हें नजर नहीं आते? अदालत ने पूछा। जी, वो बात यह है कि इनकी रूह तो यहां चली आई, लेकिन श्रीनगर से मैयत को दिल्ली पहुंचने में देर लगी। बेगम मुशीर जिस प्लेन में सफर कर रही थी, उसी में पर्दे के पीछे इनकी लाश रखी थी। उन्हें कुछ पता नहीं था। फिर उनके दामाद अब्दुल सलाम ने धीरे धीरे उन्हें बताना और समझाना शुरू किया। आखिर लाश जामिया नगर पहुंच गई, पर बेगम मौत को मंजूर नहीं कर सकी। बोली, डॉक्टर को बुलाओ, ये जिंदा हैं। बस तभी से बेगम रो रही हैं। तो उन्हें बताओ कि मौत को मंजूर करें, जो कुछ भी मुर्दा हो जाता है उसे जल्दी से जल्दी मंजूर करने से ही दुनिया बदलती है, अदालत ने कहा। तभी खून के दो बम अदालत में फट पड़े। सब सराबोर हो गए। आखिर खून से तरबतर अपना मुंह पोंछ कर अदालत ने पूछा, ये खून के बम कब से बनने लगे? जब से आजादी मिली। आजादी कब मिली? अदालत ने पूछा। अर्दली ठटाकर हंस पड़ा। शर्म कीजिए अदीब आलिया, अदालत खोल के बैठे हो, पर अदालत के पास जो मामूली जानकारियां होनी चाहिए वे भी आपके पास नहीं है, और अगर हैं तो आप हमें बुद्धू बनाना चाहते हो, या फिर आप सन 1947 के उसी दौर में रह रहे हो जिस दौर में आजादी को आप जैसे बुद्धिजीवियों ने झूठा कहा था। इस बार अदालत ठठा के हंसी। लेकिन इस दौर में भी तो जामा मस्जिद का शाही इमाम आजादी को झूठा कहता है, ये अब तक नहीं बदला और ना वक्त को बदलने देता है। ये नहीं बदलने देगा क्योंकि ये जाहिल हिंदुस्तानियों का सरगना है। दूसरी तरफ जाहिलों के दूसरे नेता खड़े हैं, अशोक सिंघल जो हिंदू नहीं जैनी है, और वो महंत अवैधनाथ जो गोरखपंथी हैं। अर्दली अदालत को बता रहा था, इनके अलावा भी बहुत से हैं हुजूर, जाहिलों की कमी नहीं है इस मुल्क में। इन जाहिलों की फसल कब बोई गई? अदालत ने पूछा। तो एक मुर्दा कराहता हुआ उठ खड़ा हुआ, सरकार ये फसल सन 47 में बोई गई, इस फसल को खून से सींचा गया। भागलपुर का एक मुर्दा बोला। मेरठ, अहमदाबाद, बड़ौदा, कानपुर और ना जाने कितनी जगहों के मुर्दों ने उसकी हां में हां मिलाई। तुम किस फसल के दाने हो? अदालत ने दरियाफ्त किया। हम भी उसी फसल के दाने हैं। नहीं, एक नौजवान मुर्दा चीखा, ये होंगे, मैं नहीं हूं। मेरी नस्ल खालिस हिंदुस्तानी है। मैं सन 47 के बाद पैदा हुआ हूं और अब भागलपुर में मारा गया हूं। और तुम? अदालत ने दूसरे नौजवान से पूछा। तमीज से बात कीजिए, मैं मुर्दा नहीं शहीद हूं, मुझे पुलिस ने मांड इलाके में मारा है। तुम वहां क्या कर रहे थे? मैं खालिस्तान बना रहा था। तभी कराची का एक मुहाजिर खड़ा हो गया। मैं भी मारा गया हूं। क्यों? क्योंकि मैं पाकिस्तान में पाकिस्तान बना रहा था। तो क्या सन 47 में पाकिस्तान नहीं बना? बना, लेकिन वो तो जोग्राफिए की बात है। हमारे दिमागों और दिलों में पाकिस्तान का जो नक्शा बनाया गया था वो अभी पूरा नहीं हुआ है। वो कभी पूरा नहीं होगा, त्रिशूल पकड़े एक मुर्दे ने तेज तल्ख गुर्राती आवाज में कहा। अब भारत अखंड होगा। और उसने नारा लगाया, राम, कृष्ण और विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। तभी खून के कई बम एक साथ अदालत में फटे और सारे लोग एक बार फिर खून से नहा गए। इस बार खून में इतना तेजाब था कि कई मुर्दों के बदन पर फफोले पड़ गए। अपने फफोलों को चाटता हुआ एक सिख मुर्दा दहाड़ पड़ा, मुझे तो शोपिया में मारा गया। मतलब? मैं खालिस्तानी नहीं हूं, मैं तो कश्मीरी हूं, लेकिन मुझे फिर भी मारा गया। मुझसे कहा गया कि अपनी घड़ी का वक्त बदलो, इसे पीछे करो और सुइयों को पाकिस्तानी वक्त पर लाओ। क्या वक्त को पीछे करने से पाकिस्तान बन जाता है? अदालत ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, पर मुझसे कहा गया कि सिर्फ हरी पगड़ी पहनो और झटके की दुकान बंद करो। कश्मीरी पंडितों से कहा गया, पंडित यहां से भाग जाओ, पंडिताइन को छोड़ जाओ। उनमें से कई एक भागते हुए आपकी अदालत में आ रहे हैं। कुछ तो आ चुके हैं, अर्दली ने जोड़ा। तो मुशीर साहब, आप कश्मीरी पंडित हैं? अदालत ने जानना चाहा। जी नहीं, मैं मुसलमान हूं। 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं। नमाज पढ़ने ही जा रहा था जब मुझे किडनैप किया गया और दूसरे दिन मारा गया। मुशीर साहब बोले, हुजूर, आपने ठीक फरमाया था कि वक्त को पीछे ले जाने से पाकिस्तान बन जाता है। तो वक्त को घसीटकर कोई कितने पीछे ले जाएगा? बाबर तक, त्रिशूलधारी चीखा। क्योंकि हमारी गुलामी का इतिहास बाबर से शुरू होता है। नहीं, हमारी गुलामी का इतिहास अंग्रेजों के आने से शुरू होता है, भागलपुर का एक बुड्ढा चिल्लाया। अंग्रेजों ने हमारी सल्तनत बहादुर शाह जफर से छीनी थी। वो जब गए तो उन्हें हमारी सल्तनत हमें देकर जाना चाहिए था। बाबर तो गाजी था। बाबर बर्बर था, दरिंदा था। उसने आते ही अयोध्या में हमारा राम जन्मभूमि मंदिर तोड़ा था और वहां बाबरी मस्जिद बनवाई थी। पाकिस्तान बनना तो उसी दिन से शुरू हो गया था। त्रिशूलधारी भवक पड़ा। यह गलत है, मेरठ का एक अधेड़ चीखा। यह सही है, त्रिशूलधारी और भड़का। अदालत में अजीब सा हंगामा बरपा हो गया। मुर्दों की आंखें दहशत से भर गईं। वे बदन पर जमे खून के थक्के उचेड़ने लगे। उचेड़ने के साथ साथ ताजा खून भी रिसने लगा। यह ताजा खून कहां से आया? तुम्हारा तो खून हो चुका है। यह बाबर की रगों से आया है, त्रिशूल बहुत जोश में था। उसके जोश से औरों के चेहरे काले पड़ते जा रहे थे। सरकार, जब तक बाबर का नाम लिया जाएगा, सदियों का खून रिसता रहेगा, अर्दली ने अदब से कहा। अदीब सोचता रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो न्यायाधीश के सिंहासन पर तो बैठा था, लेकिन यह सिंहासन विक्रमादित्य का तो था नहीं कि कोई पुतली निकलकर उसे कोई रास्ता बता सकती। रास्ते की तलाश तो उसे खुद करनी थी और अपने समय में करनी थी। समय को वो फैला सकता था, समय को वो सिकोड़ सकता था। आखिर अपने दिमाग पर जोर डालकर उसने हुक्म दिया, बाबर को अदालत में हाजिर किया जाए। अर्दली हुक्म की तामील के लिए चल पड़ा। मुर्दों के चेहरे पीले पड़ने लगे।